Obvestilo starkam ali o splošnem jeziku. Pripravlja se lazanja in pečejo se hrenovke. Prezgodaj je za hrano. Nisem še prispela v Barcelono. Grozen mi je strah pred višino. Ne zmorem na vrh sveta. Moani se pizdi name, potem jaz utihnem in spremeni se v mehko čutečo živalco, ki se zvije v embrio poleg mojih nog. Položim ga v žličko. V tišini se ljubezen zgodi. Prijateljstvo je ljubezen do ranljivosti drugega. V Lizboni se na hitro ustavim v nikoli obiskanem muzeju. Moj brat menja spol. Ne morem pozabiti ljubkega bitja v svoji žlički in kosovirja sva, ki se noskava. Vohava drug drugemu solzice. Vse se spremeni v pomanjševalnice in neizgovorjeno. Nekdo goljufa pri razdeljevanju hrane. Lačna sem od bruhanja. Kiham od ljubezni. Moje parasimpatično živčevje te obrajta. Rada te imam, ker si me objel s tišino. Tišina je krst sobivanja. Pesmi so pisma točnim ljudem. Jaz sem tekstualna mašina. Tvoje oči so izdajalci notranjih zadev. Tvoji organi zakrvavijo, ko me srečaš svojo resnico. Ljubezen gre skozi želodec. Dala sem te v žličko. In na jeziku si mi pusti okus po hrustljavem mesu in meloni. Na jeziku nosim tvoje ime in pretežke so zanj tvoje žalosti. Ob njih lahko samo se objameva. Pognal si me v tek za svojim repom. Pognal si se v beg pred svojo nežnostjo. Ona je za nama obema. Zakaj pišem tebi? Zakaj uporabljam jezik? Midva se ne znava pogovarjati. Penetriraj me s tišino. To napolni najno praznino. Ko bom starka, bo vse to nepomembno. Še bolj nepomembno. Splošnost je lepa čednost dolgočasnih ljudi. Nikoli na splošno ljubim in nikoli na splošno govorim. Pisma so točna, naslov je lačen. Pristanem v Aix-en-Provence. Nikoli ne bom razumela vsega, kar se razvija, ampak vedno čutim, kdaj še ni čas, da končam.